دین بزان نا سختول هم منو دی شرعن منو دی دین بزان نا نگرانه کما سانتیا اللہ ورکلی دا اغب دا خلقنا واپس ناخلی کم پابندی اللہ و رسول ندا لگولی اغب نلگئی رسول اللہ فرمائی لا تشددو علا انفسکم دین بزان مگرانو ہے نو دا بعض خلق دا رواج چه جز دنانا که برخه که مراوزی خو پدی شرمیگی چه دا برخه که مزما خدا سوکو نوینی نو آقا پا زانگو که گرزی نو دا دا شریعت دا زان دا شریعت جوڑا ولی او آسان کار گرانا ولی دا هم منع دا ہاں چی پدری سفر زی پٹ مخ گرزل گرانی نو آگی دا پارا پا موٹر کے پردہ سوڑا نخکتا کی جدا دا نو پا موٹر کے لئے باز آدے کی گی نو آگا بیلا خبر آگا لیکن دا ضروری ندا نو الا ما ظہر منہا نا مراد دے دا آگا لباس او جامع آگا خیر دے کخ کارشی خو باقی دیگه سر نخپو پوری دا اغا بدن اجنبیانو نا پتی اغی تا مخکره کوئی سوا دا اغی کسانو نا چلکو منم پدی آیت کے واغسته شو پدی که دا خاون نا علاوہ باقی جلکو مسلو ذکر شوئے دی اغی تا دا نامن الان دی دا زنگو نا پوری بدن نشیخ کارکولے نا پلارتاو نا رورتاو نا بلتا لیکن مخ و لاس او سر داخل کرکولیش الا ما ظهر من هان مراد ابن مسعود وی ابن مسعود الثياب والرداء لیکن عبداللہ ابن عباس شاغم عظیم صحابی دے اغوائی انہو الكف والخاتم والوجہ انہو الكف والخاتم والوجہ دا ما ظہر منہا لاستے نمبر ون او دا گتہ دا چھ بلاس کی آغستی وی نو چھ لاس خکارکول روائی نو گتہ بمخ کارش اول وجہ امخ دے نو دا پتول گرانی چی دا کور نا اوزی او سکار با ام کئی نو موجب دا حرج بے نو ابن عباس ویچ الا ما ظہر منها سوا دا غینا چا غخکارا یا عادتا چا اغلاسونا او مخ دے مخ او لاس دے خدا ام پا اغا وقتی چا دا موجب دا فتنی نئی ذکر جلتا بل آیت دے چی یغدو من ابسوارے آیتونا شول دیو بل تشریح کوا یعنی نظر منع دے قتل منع دے احادیثوں کے سخ ممانعت را غلے دے او القد اللہ پاک حکم دے چھ یدنینا علیہن من جلابی بہن او جلباب آغی تولی اغلو سادر تولی چی دخ پینا سر ندخ پو پوری ٹول بدن پکی پٹوی اغیطا جلباب وی یوازی دو پٹیتا جلباب نوی اغیطا خو خمار وی نکا موجب دی فتنی وی نبیا مخ او لاس پٹولم لازم دی او که فتنه و خرابه نجوری گی نمخ و لاس خکاروی نو خیر دے ابن عباس دا وی ابن عباس دا اس دو نقطہ ہائی نظر شو پدوری صحابہ تھی پدوری صحابہ تھی ندنگا دو نقطہ ہائی نظر پا مجتہدین کے مخارش نو مسئلت اختلافیت امام شافعی او امام احمد بن حنبل او جمهور فقهاء او محدثین ابن مسعود تفصیل لا ترجیح ورکړی دا چې مخ او لاس پټولم لازم دي د دې سلون علاوه بل چاته اجنبیانو ته نه ښکارا کوي سوا د دې محارمو مخ لاس به نه ښکارا کوي او د دې په پښت باندې د دې په تایید کې ګڼ احادیث موجود متعدد احادیث موجود چاہا کتب دا احادیثو کے نقل شوی دی تفاسیرو کے نقل شوی دی لیکن امام اعظم ابو حنیفہ او داغ شاگردان وائی او سنور حضرات وصر ہم اتفاق لری چکا فتنہ نجوڑی گی نمخ خلاص خکارہ کل جائز دی او الا ما ظہر منہا نمراد نمخ خلاص دی نو امام سے ترجیح ورکړه قول د ابن عباس تا او امام شافعی او امام احمد ترجیح ورکړه قول د ابن مسعود تا مونږه غور وکړو فکر وکړو نو د ابن مسعود قول درست ده او امام شافعی او د امام احمد رائے درست ده من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم دی سورت نور کے دا عفاف دا پاک دامنے دا عفت او دا پاک دامنے سر تعلق لرن کی احکام بیانی گی دین مخ کے ہم دغس احکامو دا زنا بارہ کی سلور قوانین بیان کرل بیائے دا بہتان تراشے تردیدوں کو جیو بل بنی دا بدکار الزام لگوئے او کچا الگو نو اگے تب سزا ملاوی گی بیائی اوئی چے زنانہ دی پردہ کئی او اخپل زینت تو اخپل خیس دا دی اجنبیان و خلقتا غیر محارمتا نخکارا کئی دام دا پاک دامنے دا پارد نو پدی آیت کے اس دا حکم بیانی چے تاسو کوشش کوئے چھ پتا سکی سوک بے نکاحا او بے وعدہ پاتے نشی ذکر چھ دین ہم خرابے جوڑی گی نو فرمائل چھ نکاح او کہتا سو دبے نکاح خزو سرا منکم استا سنا پا نکاح بنی ور کہے بے نکاح خزی منکم استاسونا خواد حغی ارو وادشوی نئی یا وادشوی وی خو خاوند مری او یا خاوند طلاق کری وی خوچ بے نکاح وی نو داغد نکاح انتظام ہو گئے خواد حغی سڑے وی او که خزی ذکر چ آیا ما جمد ایم دا او ایم اغی خزی تا ہم وی چا خاوندی نئی خوا کونډه شوي وي او که خاوند یې اړو کړي نه وي او ایم هغه سړي ته هم وایي چې ښځه یې نه وي. دې دواړو ته ایم وایي چې جمع ایاما ده. نو د دې نکاحونو انتظام وکړئ. والصالحین او د قابلو د نکاح د قابلو خلقو د غلامانو خپلونا او د ویزونا. نو غلامان او ویزی خو نن نشته. که هغوی فقیرانی نو غنیان بکی الله په خپل فضل او الله فراخه دی فضل داغه او علیم پوهیدونکی دی. انتظام کوئے چې بے نکاح پاتې نشي. بخاری او مسلم کے حدیث دے عبداللہ ابن مسعود وائی چھ رسول اللہ فرمائی لی دی یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فانہ اغض للبصر واحسن للفرج فمن لم یستطیع فعلیہ بالصوم فانہ له وجاء. اے زوانانو سوک چه طاقت لرینو نکاحو کئے ذکر چدا نکاح نظر قابو کی ساتن کے دے او فرج و شرمگا بچکون کے دے دا گناہنا او سوک چه طاقت لنکاح نلرینو شتپ آغی روجی نیول ذکر چدا روجی ام دا حق دا پارا دا نفس دا تابقولو ذریعہ گرزی. نو دا نکاح دیر ترغیبات ورکری دی. پا ترمیزی و پا نسائی کے اید ابو حریرہ یو حدیث دے کہ رسول اللہ فرمائی لی دی سلاسط حق علی اللہ عونهم المکاتب اللذی یرید الاداء والناکح اللذی یرید العفاف والمجاهد فی سبیل اللہ. دری قسم خلق دی چیشتہ دے پا اللہ بانی مدد کول دا ہوئی یعنی اللہ وعدہ کرے دا چی مدد بکوم گی. یو آغا مکاتب چی دا بدل کتابت ادا کولو ارادہ لری یو دا مولا سرا معاہدہ ہو کی نو اللہ بو سر امداد کئی نو دیوا بدل کتابت ادا کریش. دیم نکاح کون کے وعدہ کون کے چ ارادہ لری دا پاک دامن ہے چ نکاح کوما چ زو زما جن پاک پاتیش. نو اللہ دو سر مدد کئی کدے غریبی فقیری نو اللہ بدا سے وسائل فراہم کی کہ دے خزا اکی نو ضروریات میں پورا شی خرچہ با اللہ بیا برداد دا خرچے دا پارا با اللہ صلی اللہ علیہ فرانی سے نو دا غربت و دا فقیرے دا وجنا دا نکاح و دا وعدہ نو دے انکار نہ کئی اللہ با اسر مدد کئی. اور درہم جہاد کا ان کے دا اللہ پلار کے دسر با اللہ مدد کئی. نو دا بل حکم دے چھ تاسو بے نکاح سری و بے نکاح خزی مپرے دے وارثانو توئی عام مسلمانانو توائی او حکمرانانو توئی بے طول مسلمانانو توئی چھ تاسو پخپل سوسائٹے کے پخپل کلی کے پخپل معاشرہ کے بے نکاح سڑی و بے نکاح خزی بپرے دے انتظامات او کئے تاسو انتظامات او کئے او راغی دا ودنو انتظام او کئے او زان دے پاک ساتی اغا کسان چے نمومی طاقت دے نکاح تر اغی پورے چے غنی کی دلرا اللہ پاک پخپل فضل بانے او اغا غلامان چے طلب کئی دا مکات الکتابات عقد کتابت دا اغی غلامانو نا چه مالک دی دا اغی ستاسو لاسونا نا فکاتی بو هم پس وعدا اوکای اغی سرا او لکل اوکای اغی سرا کپوئی گئی تاسو دا اغی پا بارا کی خیر ہو اغا خیر دا چه دے ممالا بدل کتابت را کئی او اسی برا نتختی نا او دے دمال دا گتل و قابلم دے او کدے زمانہ آزاد شی نہ معاشرہ کی فساد نہ برپا کئی نہ معاہدہ وسرو کئی او آغیل آزادی ورکے چاگا پیسے اگٹی او تالہ ورکی او زان خلاص کی او ورکے تاسو دی غلامان اتا دا اللہ اغا مال چا تاسو لے ورکڑے لے ولا تکرہو او ممجبوروی تاسو وینزی اخپلی پو زنا بانده که هغی اراده کئی ده زان پاک ساتلو چه طلب کوی تاسو ده سامان ده جون ده دنیا او چاچی دی مجبوری کری نو اللہ پاک پس ده مجبوره که دلو ده دینا بخون که ده دی وینزو لرا او محروبان ده من بعد اکراه هننا ده اضافت ده مصدر مفول بهی تده نو ترجمہ میں داغی مطابق اکرلا پس دا مجبورہ کے دلو دا دوینا اور پس دا زور کولو نا پا دوی باندے چھے چا پہ زور اکو زنای وسرا اکرلا او یا مالکانو پہ زور اکو چھے تا زنا کوا مال پیسے گٹا او جبرن زنا وسرا اکرلا ندا گناہگاری ندی عربو کی دیر غلط رواجو نو یو رواج داومو چویزے بے ساتلی او پاغی بے پیسے گٹلی چت جنا کوا مالا پیسے گٹا نو بازو ویزو با پخپلا خوخ بانیا غزنا نکولا خودی با مجبورا ہو لی نو اللہ دا غی بارا کی ہوئی چت دو گناہ ہونا گئے یو خو زنا بانی مجبورا ہے یو زنا ہو قبیح کار دے ابل پہ پیسی گٹی او دا چی وئی چی ان ارد نتا حسنن دا قید احترازی نہ دے دا قید اسی اتفاقی دے یعنی واقعہ داوا چی اغیبا مجبور ہو لی او دا غیویزو بزنا نکولا او دیبا مجبور ہو لی ورنہ که اخپل اخوخہ زناو کینو اغم گناہ دا گناہ نوے نو سزا بے والی مقرر کرے ہو بے شک منگ نازل کری دیتا ستا آیتنا بیان کا ان کی دا حق اور مثالونا دا آغی خلقو چی تیرشوی دیمخ کی ستا سنا و نصیت دا پریزگار دا پارا اللہ چی دے نور دے دا آسمانونا و رزمکو مثال دا نور دا اللہ پاک دا مومن پزڑکے پشان دا یوتاق دے یعنی مثال دا نور دا ایمان پشان دا تاک دے چی پا حقی کی دیوائی اور دیوہ پرتائی پا شیشہ کے دی شیشے پا قندیل کے اور شیشہ گویا کے زلیدن کے سٹورے وی دریون زلیدن کے کوکب سٹورے اور دریون زلیدن گویا کے زلیدن کے سٹورے اور بلی کی دا دیوہ دا تیلو دا برکتی ہونے نا دا تیلو دا مبارکی ونینا اغا زیتون دا نہ مشرقی جانب تا دا او نہ مغربی جانب تا دا بلکہ پدی منز کے دا نو دا سی محل وقوع کی یا پدا سی زیکی چکم دا زیتون ونائی دا باقی ونونا دا دی تیل زیاد صفائی او زیاد صاف و شفافی او قریب دی چه تیل داغی ازلی گی اگر که نئی رسیدلی اغیط اور دمرا زیاد پڑکی گی او زلی گی چه سڑیوی چه سات لبا پڑکشی او بل بشی اگر که تیلے و تا نیدشوی نده دا سی صفا او شفاف دی دا سی تیلو نا دا دیو بلی او دیوه بیا شیشه کې دا او شیشه داسې زلیږي لکه چې زلیدون کې ستورې کپاغه کې دنه دیوه نه نو ماغه زلیږي او شیشه داسې پرخی او دا پتاق کی بھی چھ پتاق یو تنگ زیوی او اغی کی چھ دیوہ کی دی نو دا اغی چاپیر رنان دی رتیزش او چھ یو لوی کلاو میدان کی دیوہ کی دی نو رنان نخ کاری او لگ زی کی که لگ رنانی خودی رخ کاری نو نور نالا نور شو رنان شوا دا پاس دا رنانا این دی رتیز رنان دین دو رناگانی مراد ندی دا نور علا نور کنائے دا شدت دا نور ندر دیر تیز رنا ہدایت ور کئی اللہ توفیق ور کئی اللہ خپل دی نور دا دی نور دا پارا اگا چاہتا چی را دا اس ین دی ایمان توفیق ور کئی اگا چاہتا چی را دا اس او بیانی اللہ پاک مثالونا دا خلق دا پویول دا پارا و اللہ پار سبانی پویدن کے دی فی بیوتن جدا دیوا بلیگی پکورنو کے او یا تعلق دی اولا گوا دا تاق سرا مخی کمشکات نم دے دا تاق و جماعتنو کیوی یا مصباح سر متعلق دے یا مشکات سر متعلق دے یعنی المصباح فی بیوت یا المشکات فی بیوت فرائی نحوی فمعان القرآن کی وئی چیز دی تعلق دے مصباح سر دے او زجاج نحوی وئی چی غور ازاد چی تعلق مشکات سر دے مطلب یو راخی جی دا تاق دا اللہ پا کورنو کی بھی یا دا دیوہ دا اللہ پا کورنو کی دا جو حکم کرے دے اللہ پاک کہ اچت کرے شی دا کورونا یعنی تعظیم اکرے شی دے دے کورونا انتر فعن مراد دے تعظیم اسی دن جو رول مراد ندی جو باتونا کا دنگیا کا چتیا کا پاخیا کا کچائی اگا جدا بحث دے اگا دیدے کہ اگا بحث نشتے ان ترفع مانا ان تعظم عن الاجناس وعن اللغو من الاقوال ان تعظم عن الاجناس وعن اللغو من الاقوال دا مانا دا چھ تعظیم اکریش او یاد چی پدی کہ نمد اللہ او پاکوال بیانی پدی جماعتنو کے پاکوال بیانی دا اللہ پاک دا فارا پدی جماعتنو کے سحر و مازی گرم دا سی سڑی چھ نغافل کئی اغیلرا تجارت او نخرسول آغستل دا ذکر دا اللہ نا او دا قائم قائمول دا مازن او دا ورکول دا زکاة نا تجارت کئی کاروبار کئی مال اور رزق گٹی خدا مازنا او دا زکاتنا دا حقوق اللہ او دا حقوق العبادنا غافل ندی دا اللہ حقم ادا کئی چی مزد دے او دا بندہ حقم ادا کئی چی زکات دے او دا رنگی باقی حقوق اللہ و حقوق العبادم ادا کئی او یری کی دا اغیر وزینا چی اوڑی با پاغی کی زنونا یعنی درزی کی با پاغی کی زنونا دیر اینو دا حیبتنا و دا دہشتنا دا کافران و زرنا بدرزی گی والا ابسوار او اوری با پاغی کستر گی انی او با چوی استر گی باقی براوزی چی بدلہ ور کی دیتا اللہ پاک دی خلقتا چکم سارا مازیر دا اللہ تسبیح ہوئی او تجارت کئی لیکن دا اللہ و دا بندہ حق نہ پر نزائی کئی دا خلق یادی چې بدله ورکی دی ته الله د هغې ښایسته او کارونو چې دی کړي دي او زیات کړي دي د خپل فضل نه الله روزي ورکوي هغه چاته چې اراده وشي بې د حساب نه ان ډېرو او هغه کسان چې انکار یې کړی دی د توحید نه عملونه د دوی په شان د سراب دي چې وی په یو میدان کې گمان کئی پا غیبان اتگه دا ابو تردی که دی راشی آغیتا نو نمومی دی سراب لرا حس شه آغا رو پستر گوخکاری نا او بیا مومی اللہ پاک عندهو دی سراب سرا نو پورا ورکی اللہ حساب دا غو اللہ پاک زر حساب آغستن که دی سراب د شګو هغه نری دانی ته وایي چې دومره نری وي چې پستر ګونه ښکاری سوا د دې نه چې څه آله وي او په هغه آله یې وویني او د نری ځای نه ځلیږي او پړقیږي او سړي ته داسې ښکاري لکه د اوبو ډنډ دی یو تالاب کم کسانو چې داسې په صحرا کې په ګرمۍ کې سفر کړی وي نو دا په خپله به هغه تجربه کړي وي لرې ځای نه اوبه ښکاري دوی ته سراب وایي د سړی تږی دی نو د هغه په تمه لاړ شي او هغه خو هېڅ نه وي او هلته څوک ناست وي او دی ونیسي او د سره حساب شروع کړي نو دارنګې دا اعمال کړي دي او دا اعمالو په تمه دی خوچ قیامت کی اللہ تا مخامخ شی او دا اعمال اوی نی نو اغا اعمال که به ایس شی نی ذکر چه اغا با زائی شوی بی اغا برباد شوی بی اغا با دولا بی و الوتی بی دا کفر دا وجه نا دا کافر ایمان خو دا کافر اعمال خو نقبلی او اللہ پاک بلتا موجودی اسم موجود دے خو اغا وقت با دا حساب دا پارا موجودی نا حساب بو سر ہوتا نو دا کافر و مثال دا دے مومن مثال دا دے چی دا آغا پزلکی دا ایمان رنا دا او دیر تیزا رنا دا لکا سنگا چی دا آغا دیوی رنا دیر تیزای چی آغا دا صفا صاف و دا شفاف تیلونا بلیگی او آغا تیل دا زیتونی او زیتون نا شرقی دے او نا غربی دے نو دا آغی پا مقابلہ کی دا کافر و مثال دا دے دا اغا کافر مثال دے چا اغا مقلد دے مقلد کافر دپلار و نکو پا تقلید کسا اعمال کری دی دپلار و نکو پا تقلید کے بت پرستی کرے دا او افعال مشرکانہ کری دی ذکر چپلار و نکو ویلیو چے دیوانی منگ با اللہ پاک ترسو او علتا چے ورشینو مثال دے سرابی چے سشینو ورپسې د هغه کافر مثال دی چې هغه عنادی دی پوه شوی دی چې دا خبره حق ده خو نه یې مني نو کافر خو دی هم دی او دا مقلد د آبا و اجداد هم کافر دی خو کافر کې فرقی نو دا دویم مثال دی او یا مثال د دې کافرانو یا مثال دا غی کسانو چه انکاری کرے دے دو اللذین کفرو مثال دے بشان دا تیرو پا دریاب کی لجین چه جور دے او یخ شاہ او دے پاگی کی پروت دے نا سرے لو یخ شاہ ہو پتکڑی بی دلرا چپی دا دریاب چه دا پاس دا غی نبلا چپی او دا غی دا پاس وریزی نو سمرا زیادی تیری بھئی او فرد کشپاو می نو کنایا دا ظلمت شدیدہ نہ دے پا شدید ظلمت او تیرو کی مبتلا دے چاگا دا عناد او دا بغض او دا حسد تیری بھی تیری بھی بعد دا غین دا پاس دا بازو سوخ کچھ دے لاسو باسی نو نزدی نہیں چھ لاس اوی نی خبال لاسو ملی دے نشی لیکن چھ تیارا دیرا شدیدہ دا نو کہ دیر لاسم زانتا نزدیکی نو ودا غدوم را سخت تیاره که بطا لاس بسنگا ہوئی او حقا سوک چه نئی گرزولی اللہ اغیر پارا را نو نبی اغیر پارا اس را را ندل اللہ نور دا ایمان نرے ور کرے نبر سوک حور کولی نشین پا تیاره که و پا تیاره که پاکش او قیامت کی بم پا دا غتیرو کی مبتلائی خود قیامت تیاری با جدائی بیا غد عذاب تیاری بی او دنیا کی دا کفر و عناد تیاری بی دا اللہ دا مومن او دا, دا کافر مثال بیان کرتا اللہ نور السماوات دا آیت نور دے او دے سورہ نور تا دا نوم ذکر سورة نور اخی دے چپدے کے آیت نور بیان شوئے دے او بیم وجہ تسمیہ دادا چی دے کہ احکام دا عفاف او دا پاک دامنے بیان شوی دی او دا اخلاقی نور دے حسن اخلاق یو رنا دا نو دا حسن اخلاق او دا عفاف سر تعلق لرن کی احکام بیان شوی دی نو ذکر و تصورت النور وی او پدی وجہ و تم وی چی پدی کہ آیت النور دے اللہ نور السماوات والارض دلی معنی عبداللہ ابن عباس کرے دا قال ابن عباس هادی اہل السماوات والارض قال انس بن مالک قال رسول اللہ ان الہی یقول نوری ہدایا تفسیر ابن جریر کی دا روایات نقل کری دی اور ابن جریر دل ترجیح ور کرے دا او معنی امددی روایت او دا قول دا ابن عباس مطابقی کرے دا چا اللہ ہدایت ورکا ان کے دے آسمانون او زمکو لرا فرشتو تا ہدایت تم اللہ ورکرے دے زمکا کی مومنانو تم اللہ ورکرے دے چا چالا دا ورکولو ارادہ کریوا او دا چا پا نصیب کیو نو آغتا ہدایت ورکا ان کے اللہ دے او دا انس بن مالک روایت دے چی رسول اللہ فرمائی چی زما رب ما تویلی دی چی زما ہدایت زما رنا دا زما دا نور نمراد زما ہدایت دے نو حدیث قدسی کی مویلی شوی دی چی دا اللہ دا نور نمراد دا اللہ ہدایت دے او ابن عباسم ویلی دی چی حادی اہل السماوات والارض آسمانوں اور زمکوں کی ہدایت ورک ان کے اللہ دے نو چالے ورکڑے دے چالے نرے ورکڑے خو ورک ان کے اللہ دے چالے چی نرے ورکڑے نو اغبا اہل نو گورا علم تا رنا وی او جہل تا تیار وی دا زمونگا دا پختو پا جبا کیوں وی آجمی جبا کیوں وی عربے کی ہم جہل تا تیار وی علم تا رنا وی نو ہدایت خو علم دے کر نو ذکر ہوئی چے نوری ہدایا زما رنا زما ہدایت نو دا طول ہدایت و علم اللہ ور کرے اور مجاہد یو بلا مانا کرے دا مجاہد چے نور نمراد مدبر دے اللہ پاک انتظام کو ان کے دے دا آسمانون و رزمکو مدبر دا آسمانون و رزمکو اللہ دے دا معنی مجاہد ابن جبر نے منقول دا خدا زیادہ غورا نہ معلومی دلی وجن ابن جریر دل ترجیح نہ دا ورکڑے ذکر چھ مدبر خو اللہ پاک دے خود دلتا خو لفظ دا نور راغلے دے او نور نہ مراد علم دے و ہدایت دے نو اللہ ہادی اہل السماوات والارض چھ چاہتے ہدایت ورکڑے دے نو اللہ ورکڑے دے مثل نوری ہی مثال دا نور دا اللہ پا قلب دا محمد علیہ السلام کی اور دارنگی ورپسی پا قلب دا ہر مومن کی دا نور دا ایمان مراد نور نسبت اللہ تعالی کو مثل نوری ہی ذکر چه دا نور دا ایمان پا زرد مومن که اللہ پاک پیدا کرده ده توفیق اللہ ور کرده ده و ایمان روڑه ده نلطول اوناک اولنه کامل مصداق دی خدای محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چه دی پیغمبر پا زرد که جکم نور دا ایمان ده اکم هدایت ده اکم علم ده اکم رانا ده دی پیغمبر پا زرکی دا دا پیغمبره نمخ که اموا خود دا پیغمبره نباد زیاد اشوا دا دا علم و هدایت و دا ایمان دا رانا دا دمرا تیز رانا دا او دا رسول اللہ ایمان دمرا کامل و مکمل ده چه منگت تشبیح ورکرلا پا یو محسوس مثال کی دا پویولو دا پاراو دا تقریب الى ذهن دا پارا چه خبر ذهن تا نزدیشی ورن دا ایمان مثال کم زیده مثال دا غدیوی چه غزلی دن کیوی انور علا نور دارنگی ورپسی دا رسول اللہ نباد دا هر مومن پا قلب کی چکم نور دا ایمان ده ندا دا غی مثالم ده خو مصداق اکمل محمد الرسول اللہ آیا ندی قتلی تا چا اللہ پاک چلے پاکوال بیانی اغدا پارا اغسو چا اسمانونو کی دی ازمکا کی دی و مرغے پاکوال بیانی سواب فاتن چی وزر غڑون کی بھی او ار یو شے اغا پیج نی خپل موز او خپل تسبیح نی خپل عبادت او تا تمازے پزے تقارید کری دی جدی تسبیح و مزن مراد اتباع دا حکم تکوینی دے ہر شے خپل ڈیوٹی پہ جنی او خپل ذمہ داری پہ جنی حکم و تعالی والا کرے دا نو آغا پورا کئی دائی مز و تسبیح دے حکم تکوینی منون کی دی او اللہ پاک عالم دے پاغا کارونو چدیل کئی او اللہ دا پارا دا بادشاہی دا اسمانون او دزمکو او اللہ پاک تا واپس کی دل دی آیا ندی قطری تا چی اللہ پاک روانی وریزی او سم یو علفو بینہو او بیا یوزے کی اجزا دا آغی بیا جوڑخت راولی پا ما بین دا اجزاو دا وریزو کی بیا جوڑخت راولی پا ما بین دا وریزو کی دا خوشوہ لفظی مانا مطلب غی واضح دے یو طرف نہ وریز ٹکڑا راغلا بل طرف نہ بل طرف نہ او یو بل سرا یوزے شوا لاندے باندے شوا ڈیرا درنا شوا نو بس بیا بوری گی بیا بوری او بیا اگر زی لاندے باندے تو گوری بتو باران لرا چو اریبا من خلالی من وسطی ہی دا منز دے وریزو ودق باران او نا نازلی اللہ پاک دا وریزونا او وری اللہ پاک من السمائی دا وریزونا من جبال یعنی دا غرنونا فیہا پا دی وریزو من بردن گلے نورا سیدہ گلے اغا چاہتا چوال اور اگر زیدہ اغا چاہنا چوال یو کلی اووری گی بل کلی کی اونووری گی او نجدی دی چی زلی دل دا بجلے داغی پڑک دا بجلے داغی او تختی سترگی دا خلقو دکا تیزا رنان سری نظر خرابی آرائی اللہ شپا و رض او یقیناً پڑے کی نصیحت دے دا عقل مند و خلقو دا پارا دا من جبال پا ترکیب کی بدل دے دا من السمائنا سوچ کوئے خبر ہوتا من السمائی یعنی من جبال فی السمائی دا بدل ترجمہ با یعنی کئے دا من جبال بدل دے زادان جاریوی حدود و تعزیرات با جاریوی نو داکوان غلو او داشتگرد آ رہی اللہ شپا و رض اور یقیناً پڑے کی نصیحت دے دا عقل مند و خلق ہونا پارا دا من جبال پا ترکیب کی بدل دے دا من السمائنا سوچ کوئے خبر ہوتا من السمائی یعنی من جبال فی السمائی دا بدل ترجمہ با یعنی کئی دا من جبال بدل دے دا السمائنا من السمائنا او سمانا خوریز مراد ندینا دا وریض و غرون مراد دی حقیقتاً دا زمک غرون مراد ندی بعضی وریض دمرا درنی وی او غطی وی اغا دا وریض و یو غر وی نو اکثر گلے دا اغز نوری دا چی پا جہاز کے کم کسان تلی وی دا وریض دا پاسا او آغی علتا معاینہ کری وی نو اغتا با پستر گوخ کارشی وی چو آقی دا وریزو غرون دی نو دا دا وریزو آ غرون یادی دا دا زمک دا غرون نیادی نو گلے چی دے دا دا درنو وریزو نوریگی نو دا قدرنی وریزی دیتا غر وی دا وریزو غر ترکیب کی دا بدل دے دا من السمانا امن بردن گلے نو ترجمہ دا سے کوا چھ او ورئی دا وریزونا یعنی دا غرونونا پا دی وریزو کے چھ آگا دا وریزو غرونا دی سشے ورئی من بردن گلے نو اور سیدہ گلے اغا چا تا چھ اغاری اورا اگر زیدہ اغا چا نا چھ اغاری نو چلتا اغرئی بلزیو نا ورئی او دی وقت کی چدا گلے وریگی او باران وریگی انکلا آسمان پڑکی نو اغا بجلی دمرا تیز آئی چی خطر آئی چی سڑی نظر و تخت آئی نو دا منظر خو منگ پستر گو روزانہ وی نو کنا وقت پو وقت نو اللہ پاک منگ تا یادائی صدانا چا منگ تا معلوم ندی و منگ خو تیری کی دا خو یادائی چدا ٹول کارو نما کری ستا دا پارا او دا دلیل لتوحید دی او دا دلائل دا قدرت خداوندی دی دیر پار ذکر کر او اللہ پیدا کرے دے ہر جندے شے دو بونا دا عرشی جن پوبو کے دے یا براہ راست دو بونا پیدا کی گی او یا کہ پیدا شوے دے بلسی شی نہیں خود جندے پاتی کی گی پوبو باندے نو دا عرشی جون دا ہر جاندار سی جون چرے پوبو کے دے بعض دینا بعض دی جوندو سی جنونا اغا دی چی گرزی پا خیتا بعض دینا اغا دی چی گرزی پا خپو بعض اغا دی چی گرزی پا سلور خپو پیدا کئی بعض دینا اغا چی گرزی پا دو خپو او بعض دینا اغا دی چی گرزی پا سلور خپو پیدا کئی اللہ پاک اغا سے جرادوشی یقینا اللہ پاک سبانی خاضر دے مونگ نازل بے شک مونگا نازل کری دی آیتنا بیان کون کی دا حق او اللہ پاک توفیق ورکی اغا چاہتا چرادو شید نیغی لاری او آئی دی چی مونگ خو ایمان پا اللہ و رسول راوڑے دے او تابداری کرو خبیا مخ آرہی او ڈل دا دینا پست دینا او ندی دا مومنان او کلا چی او بللے شی اللہ و رسول تا چی فیصلہ ہو کی دا دی پا منزکی نو اچانکی او ڈل دا دینا مخ آرہی او کبی دا دی دا پارا حق پا شریعت کے نبی آرازی آغیتا پا دی حال کے جغارہ کے خودن کی وی لیکن چی شریعت مطابق پی شریعت پا عدالت کی دی گٹی نبی آرازی اور چی بیلی نبی آرازی آیا دا دی پا ظلم کے مرض دے یا دی شکمن دی یا یریگی چی اللہ چی ظلم بہو کی اللہ پا دی بانے و رسول دا اللہ پاک بلکہ دا کسان چی دی ظالمان دی بے شک قول دا مومنانو خبر دا مومنانو سوق کے چھو ابل اللہ شی اللہ و رسول تا چھو فیصلہ ہو کی دا دی پا منز کے دا مومنانو خبر دائی چھو دی وائی چھو سمعنا منگا واور دلا او تابداری بکو او دا کسان چھو دی امدی کامیام دی سوک چھو اطاعتو کی دا اللہ و دا رسول او یریگی دا اللہ پاک نا ویتقہی اوزان ساتی دا نافرمانے دا اللہ نا ندا کسان چی دی امدی کامیاب دی او قسمونا خوری لی دی پا اللہ بانی جهد ایمانهم سخت قسمونا چه کتا حکم اوکی دیتا دا بیتا ندیبا اوزید جهاد نپارا او آیا قسمونا مخورای طاعتم معروفا ستاس و تابداری معلوم دا ممتا چاگا دا خلیوی او دا عمل نئی طاعتم معروفا ستاس و تابداری معلوم دا چی پا سختے کی بیا نئی چاگا دا خلی دا او دا عمل ندا نو قسمونا صلح خورای منگ پی جند لیئے ان الله خبير بما تعملون او یا تابعداری او کید الله او تابعداری او کید رسول نفس کتا سمخ وګرځاو نو به شک شته په الله باندې په پیغمبر باندې هغه بوج چا چول شوی دی په دو او شته په تاسو هغه بوج چا چول شوی دی په تاسو په پیغمبر باندې تبلیغ او تعلیم بوج دی او په تاسو باندې عمل بوج دی د ایمان او کتابداری د پیغمبر او کلن و هدایت به بیا مومه او نشته په پیغمبر زما باندې مگر رسول خکارا وعده کړی دا الله د هغې کسانو سره چې ایمان یې راوړی دی ستاسو نه او نیک عمل یې کړی دی چې خام خوابا حکومت ورکوي دی ته په ځمکه کې څنګه چې حکومت ورکړی و هغې خلکو ته چې تیر شوي دي مخکې د دین او خام خام مضبوط پکی دیتا دین دی دی آغا دین چه غورا کرده دی اللہ دینا پارا دی حکومت پا ذریعه و دین مضبوط کی امن همی او بیرونی امن همی لیکن دن نبا شرعی سزاگان جاری وی حدود و تعزیرات با جاری وی نو داکوان غلو او داشتگرد دیل با سزاگانی ملاوی گی نو یری گی با نجرم با نکی او بیرونی دشمن با حملہ کئی نو یری گی با چه دا خود مضبوط حکومت دے و دا خود مجاہدین و وطن دے نو دا اسلامی حکومت ہو تبا اللہ امن ورکی عبادت با کئی دی زمان او نبا شریکی ما سرس شے او سوک چی انکارو کی پس دے دین دا فاسقان خلافت ستا وئی نبا سورہ بقرہ کی قال انی جاعل فی الارض خلیفہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً دا اغا آیت پا تشریح کی تا تا ما مفصل تقریر کرے ہو او دا خلافت تعریف او دا خلافت یعنی دا اسلامی حکومت غٹ غٹ اصول بیان کری ہو خلاصہ دادا کہ اغا حکومت چه در رسول اللہ پا طریقہ چلی گی اغی تا خلافت ہوئی اغا حکومت چه کم که در قرآن و سنت بالا دستی عملا قائم وی اغی تا خلافت ہوئی اغا حکومت چه در قرآن و سنت او در سنت رسول او در سنت خلافاء راشدین پابند حکومتی او اقامت دین فرض ادا کئی دین جاری کئی عدل کئی ظلم نہ کئی نہ بس دقیتا اسلامی حکومت ہوئی نہ پیغمبر پا طریقہ چکم حکومتی اغیتا خلافت ہوئی او اسلامی حکومت ہوئی اللہ وعدہ کردے جدا بدر کی نہ دا وعدہ اللہ پورا کرے دا رسول اللہ نہ بعد دا ابو بکر او دا عمر او دا عثمان او دا علی ابن ابی طالب دی حکومت کہ دا ټول صفات موجود جو کم دلتا بیان شوی دا غین بعد ام دیر و مدی پوری دا مسلمانان حکومتو و دا خلفای راشدین و طریق مطابق نو خرابے پکی بی او چکل مسلمانانو دا قرآن و سنت پابندی پری خودلا نو اللہ تعالیٰ پدی بنی کفار مسلط کرل او یا حق مسلمانان مسلط کرل چاگا باغیان دی ورنہ وعدہ اللہ پورا کرے گا او چې بیا د دې هغه شریعت پابندی کوي نو بیا بول اسلامي حکومت ورکی. او قائم ساته مزونه او ورکوه زکات و تابیداری کوه د رسول چې رحم شي پتا سو. او هرگز گمان مکوا پا اغی کسانو چه کافر شوی دی چه او هرگز گمان مکوا پا کافرانو بانده دا عاجز کون کی پز مکو کی چه دی با اللہ پاک زدی دی نیولو نبا عاجز راشی او زید دی اور دی البتا ناکار زید دی اے آغا کسانو چه چا ایمان روڑ دی اجازت جغواری استاسو نا اغا کسان اغا کسان چې مالک دی ستاسو لاسونه د اغا کسانو یعنی غلامانو وینځي او اغا کسان چې دی ندی رسیدلی بلوغ تا منکم ستاسو نا دری زلا پدری اوقاتو کې دی اجازت غواړي. دا اصل کې تکمیلہ دا قانون استیزان دا دین مخکې د استیزان احکام بیان شوی دی نو دا دا اغی تکمیلہ دا و تتمہ دا. بعض خلقو تا اجازت ور کرے ہو چی دا کبھی اجازی زی و رازی نو خیر دی لیکن دری اوقاتو کی اغی تا ہم پابندی اولگولا چی اجازہ باواری مخی دا مازد سہرنا نو دا خوشبہ دا نو پشپا کی بے تپوسا با نرازی اگر کی معشومانی او یا اگر کی اغا غلامانی چی بیا بیا زی و رازی چی اغی با اندو مرا سخت پابندی نو آد اجازت نگوختو خلصار دا مازن امخ کی خسر ادوی نو پدا سے حالت کی بی چاگے کی دے نگواری چی مادی سکوی نی او پا اغا وقتی چی اگدے تاسو جامع اخبالی دا غرما کی ندی مثال ام دشمیشو اگ دیج توجو سر اور خبر او پا اغا وقتی چ اگ دی تاسو او خواکی او یعنی گزوائی زیادی جامعی خبلی سرے چ غرما سبلین ام زیادی جامعی باسی او دشمیو نو دی وقت که دی دا نغواری چی ما دی سکوی نی نو پا دی وقت که بدا غلامان هم اجازه غواری او دا ما شمان بم غواری او پس دا مزد ما سخوتن سلاس و عورات لکم دا دری وقتون دا پردی دی تاسو دا پارا او نشته پا تاسو بانده او نا پا غیبانی حس گناہ بعد هننا سواد دری اوقاتونا ذکر چی دی تنن کی رات تنن کی دی پتاسو باز استاسو نا پا بازو ولی خدمتگار دی اما شمان دی دارنگی بیانی اللہ پاک تاسو تحفل آیات او اللہ پاک پویدن کے حکمت والا دی و پا اغا وقتی چی ارسی ما شمان استاسو نا بلوغ تا نو بیا با اجازت غاری هر وقت سواده دریو نامو بیا و نور اوقات کم اجازه با غاری سنگا چه اجازه غاری اغا کسان چه ذکر شویده مخی ده بین چه اغا مخی تا دی صورت کی اجدکری دارنگی بیانه اللہ پاک تا ستخبل احکام و اللہ پاک پویدن کے دیں او حکمت والا دیں. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نکاحا اپکور کے کناستن کی اغا خزی اپکور کے ناستے اغا خزی توجہ سر اورا اپکور کے ناستے اغا خزی شدی خواہش نظری نکاح دا خاون تاجت نہیں او اکثر دا گرزیدو ام نئی کور کے ناستا ہی نڈیری بڑاوالی دا وجنا نو نشتا پا غیبانی جناحن اس گناہ ان یا زانا چی دی کزی کی دا خپل زاننا سیابهن زیاتی جامې لکه سادر کوز کی او دوپټه واغوندي او نو که اجنبیان اوینی نوم خیر دی باغی دمرا سختی نشتا. خو په شرط ده دی چه غیر متبرجاتم بی زینه چه اخکارا که ان کی نوی خپل زینتو بازی بڑیگانی بی خودان خیستا کئی و خلق و مسکی آوری لاوری اغیطا اجازت نشتا قیدی که خود غیر متبرجاتم بی زینه چه اخکارا که ان کی نوی خپل زینت نو دا دی خیر ده لوی سادر یا برخوانه و نینو خیر ده خو بیاور تا وی چه دا خطا تا اجازت ده ذکر چه تا بوده ای او دینا مراد اغا بوده ایگانی دی چه اولاد در اورو قابلی نی اللواتی قعدنا عن الولد من الكبر من النساء فلا یزدنا ولا یحزنا نئی اولاد پیدا کی یا نئی حیض رازی خو اثر قید اکی خود چیز نکاح خواہشمند نئی کہ حیض بند شوی وی او بچی نہ پیدا کی خو بیام دا نکاح خواہشمند نئی شو تبی نو اغیر پارا بیدا حکم نشتا بیا با دنور و خضر پشانی بیدا مکمل پردہ کئی او سادر با مصرعی ولی قیدی کی خود چی نکات خواہش نہیں او بل قیدی دا کی خود چی غیر متبرجات بزینہ چخکارا کون کی نئی خلقو تا اخپل زینتو دزان دا خیستا کولو اخپل خیست خلقو تا دا خودونو سشوقی نئی ندا دتا اللہ حکم آسان کرے دے خطرد آغین وی چو ان یستعففن خیر اللہم زان پاکو ساتی ددی بے پردگئے نا ندا بغور ای ددہ پارا گر کے لازمہ پہ ندا خب یام کدا پردہ اکی نغور بئی وَن يَسْتَعْفِفْنَا لفظی مانا میں در تقرلا او پاک ساتل ددی بڑیگان و خضوهم اخپل زان دا غور ددی دا پارا دسن پاک ساتل دبے پردگئے نا اگر کہ اللہ وقت اجازہ ورکر دا خو غور ادا چې کئی دی دام پردہ کری او اللہ آوری دن کے او پوی دن کے دن لیسا علی الاما حرج ولا علی الارج حرج ولا علی المریض حرج ولا علی انفسکم حرج ولا علی انفسکم ان تاکلوا من بیوتکم او بیوت آبائکم او بیوت امہاتکم الی آخر الآیہ دی آیت پشانی نزول کے دری قسمہ روایات راغلی دی اغا ازدکے نپا معنی ببیا علف ہوئی گئے یو روایت دار آغلی دے چھ مسلمانان با کل مجاہدین جہاد لطلل او داغی کورونو کی بلسوک بنو او دی بخبلا با جہاد لار نکورت میں جرمدہ چول دا سی مجاہدین امون کنے چھ نور سوکے نو نکم چھ معذورین دی چھ اغد عذر دا وجہ نا جہاد لنشیت لے رون دے شل دے یا بل بیمار دے ندیبا دا خپل کور کنجیان مجاہدین دی معذورین لورکو چھ دے کور کے تاسو اسے گئے او کدی کې د خوراک سے شی وینو زما طرف نه اجازت ته خوره خو سره دا غینا دی معذورین او خلقو خوراک به نکو چې کې دی شي چې اسې مونږ ته خوري نه ویلی وی چې خوره خود زړه به خوشاله نه خپه وي او کورونه مونږ ته حواله کړی دي نزان به تی ساتو او ځان به ته یو ګناګار ګم گناہگار اخکارے دو نو اللہ دا آیت نازل کو چھ پدی روند و پشل و پا مریض بانی سہرج نشتا چھ کدا دی کورونو کی خوراک کئی چھ کم کورونو دیتا والے شوی دی نو دی والے دوستانو کورونو بو یا با درشتدارانو کورونو واغی با غزالت دی واغی اجازہ ورکلی دا نو تاسو ولی گناہ گانے دے کی گناہ نشت ابن جریر دے لے ترجیح ورکلی دا چی دا آیت دے دا پار نازل شوئے دے دیم روایت دلی پا بارا کی دار آغلے دے چی اللہ پاک ویلیو چی یا ایوہ الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل دیوب المالونا پا ناروا طریقہ مخرج نو مسلمانان دیر محتاط شو چی گناہگار نشو اور دیر احتیاط بے کہو نو کلب یورن یا مریض یا شل معذور او یا اسیو غریب بیامو تو او رور کلبے روڑے لبو تو چرا ہے زمان در رور کور دلتا با روڑے اخرو یا پلار کرا یا رشتہ دارانو کرا لا زمان در ماسی کور دے در ماما کور دے رشتہ داران دے او یا ماما او رشتہ دار ندے خود زمان دوست دے او دا سے دوست دے چی دا آغا کور لکا زمان کور او پا خپلوام کل لارلو رشتہ داران پا کور کی بکی ناستل روڑے بے خورل دوستان پا کور کی بیتا پوسا خوبیا پا زلکی و یریدل چی دا چا تمون گناہگار شوی نیو ذکر چا اللہ پاک وی لا تاکلو اموالکم بینکم بالباطل دیوب المالون پا ناروا مخرے او پا صحابو کی خویر اڈیر زیادہ ود اللہ پاک دا عذاب نبی تپو سبا بی اجازت برور کرم روڑے نخوڑ اللہ چا تا گناہگار نشم نو اللہ پاک وی چا دا پا ملک کے عام عرف دے چکتا تا پا عرف کی دا معلوم ہوئی چی زمان دا رشتہ داران زمیل مزان سر راولم یا پخبل رازم نکبی تپو سکی نمو سمومم نو خرم یا اس کم نلداد پی خپکی گی نا خوش آلی گی نو ہر وقت تپو سمکو دا روا دی او عام طور سر عرف دا خلق دا دی نو دا آیتون نازل شو کو یاد لرائے زان پہ پوئی کہے ددین مراد دے جو عرفن و تا اجازت حاصل ہی نبی دا گختو آجت نشتا دا تکلف مکوا چی تپوسو کی اووے چی دا چاہے اس کما بنی میز پر اتدا او دا دوڑے اخرم دا تکلف مکوا لیکن کہ عرف دائی کہ اجازت نہیں نبیا بنا خوری دارن کم شے کے استعمال ہے نہ کہ عرف دائی کہ دی چیز اجازت دے میں استعمال ہوں اکو عرف دائی کہ دا اجازت نہ ورکے مثلا قیمتی شے دے قیمتی غوا اولارا دا میخا اولارا دا او دے پرانیزی اکور تراؤلی ندا ہر سرے چا عرف کی دے دی اجازہ خونشتا یا بلدا سے قیمتی شے چا عام طور سرا آغا بی اجازی اغسطو بنی کور والا خپکی گی کپا خلی سنوی نبزل خپکی گی اگر کس طرح رشتہ داری ماماوی یا ماسیوی یا دیر قریبی دوست مطلب دا دے چا دمر سختی نشتا ادمرا آزادی ام نشتا او دی با دیر یاری نبا دا ہری خبری تفوس کو او یاری دل با دی گناہگار شوئے بے ما نو اللہ پاک ہوئے چی اسلامی معاشرہ کی دمرا سختی نشتا عرف کے دکم شی اجازتی نبیا بیا دی اجازت خوختو عجد نشتا کہ دزان سر مل مرا ولی کہ پخپل زی انو دی دوستان و رشدارانو کرا خوری نو خیر دے بیم شانی نزول داو دریم داو چی دارانو شل مریضان معذورین دا صحت مند روغ و خلق و یو سر بیوزے روڑے دی وسره نه خورل چې کې دې شي چې زډیرو خرمو دا کم خوري لکه دې خورم دې یا معذور دې او معذورین به هم دې سره نه خورل چې کې دې شي چې به مونږ باندې خپي لکه چې مونږ معذور خلق یو رون دې او شل دې نو باز خلق دا چې خلق سره په یو ځای ډوړې باندې خپکیږي ځان وته خنخ کوي نو الله پاک آیت نازل کو چې دا وهمی پابندې په ځان مه لګوئ چې یو سړی او نوړی زیات او خوړه بله کم او خوړ دی که دې ړوندو په ځان نه پوهېدو نو په دې الله پاک نه نیسي او چې کوم سړی زیاتی کوي نو هغه د هغه به نیت هم د زیاتی وي نو الله به ته خبر وي دا زیاتی نه دی داسې وهمی کېږی مو دا درې واړه روایات د دې آیت شان نزول دی نشته پړون باندې ستنګي او نه پشل باندې ستنګي یعنی ګناه او نه په مریض باندې څه ګناه او نه ستاسو په خپلو ځانونو چې خوراک وکړئ د خپلو کورونو نه یا د کورونو د پلارانو نه یا د کورونو د میندو نه که د مور کور جدا یا د زوی کور جدا یا د کورونو د ورونو نه یا د کورونو د خویندو نه یا د کورونو د ترونو نه او یا د کورونو د ماشیگانو ترورانو نا دا پلار خور تا عمه وی او یا دا کورونو دا مامگانو نا او یا دا کورونو دا ماشیگانو نا دا اصل کے قریبی رشتدارانو نمونه بطور مثال واغستو بلده سے رشتداری او یا دا اغی کورونو نا چه تاسو دا غی دا کنجیانو اختیار مند شیوی او مالک دا توی دی چه دا کنجی تاسر دا او دا کور استعمالوا اگر دا خوراک سے شئی نم خورا ندل تا دمرا وحمی کئی گا ما خورای او یا دا کورونو دا خپل دوستانو نا اگر دوستان چا حقا درونو پشانیوی اوالتا دا تپوس آجت نگن لکی نشت پتا سبن گناہ چا خوراک کوئے یوزے او یا بل بل او دی ودا وهم کو چی یو دے کہ نو نڑون بلگو خری زبزیات و خرما او دا بیمار دے بلگو خری زبزیات و خرما او آغم هم یاری دو چی دے چی دفما منی خفا نی نو اللہ پاک ہوئی چی یو دے خرین هم جائز دے او کبل بل خرین هم جائز دے ندر بیندہ پابندی دا چی یو دے خرین او ندر بیندہ پابندی چی بل بل خرین نا استاسو دا خود رواج و دا عادت خبر ہے شریعت صرف دا پابندی لگولی دا چه حلال خوره و حرام خوره سو وقتی چه داخل شیطاس و کورونو تا اگر چه خپل کورونو ای دا سلام واچوه پا خپل و زانونو یعنی پا خپل کور والاو چه دا دعا دا ستاسو دا پارا دا اللہ دا جانب نا چه یو بلتا با دعا پا دی الفاظو کوئے السلام علیکم مبارکتا برکتی دا او طیبتا پاکیزه دا دارنگی بیانی اللہ پاک تاسو تخپل آیتونا چه تاسو پویشه بیشک مومنان اغی کسان دی چه ایمان روڑه دی پا اللہ و پا رسول بانده او چه کل دی پیغمبر سروی پا یوکار بانده چه جمع کون کی وی اغی کار جمع کون کی وی یعنی دا اغی کار دا پار دی جمع شوی وی و دی نزی تر اغی پوری چه اجازه و غواری بیشک اغی کسان چه اجازت تا نغواری نو دا حق کسان دی چې ایمان راوړي په الله او رسول باندې دا د ایمان تقاضا ده چې اجازه به غواړي له بسې څو وخت چې اجازه غواړي ستانه د خپل بازي کارونو لپاره اجازه ورکړه چې چاته ستا اراده وشي د دین او بخنه او غواړي دوی لپاره د الله پاک نه الله پاک بخون کې دی مهربان مگر زوای دعا الرسول بینکم آواز کول پیغمبر تا پخپل منز کی مگر زوائے آواز کول پیغمبر تا پخپل منز کی پشان دا آواز کولو دا باز استاسو نا بازو لرا یو بل تا چسن آوازو نا کوائے دغس آواز پیغمبر تا مکوائے پیغمبر تا پا ادب و پا احترام آواز کوئے یو بل تا خلق پا آزاده نم واخلی یا فلانیا نم واخلی کلو اصلا گپ شپی نو تاسو دا اللہ پیغمبر تا دا سی پا ادب بنی باواز کوئے نو رسول اللہ تو صحابو آواز کو یا رسول اللہ اے دا اللہ پیغمبر یا محمد دا وینا سا گناہ نو خود رسول اللہ تا آواز پا دی الفاظ با صحابو نکو نیو بلتا سنگ آواز کوئے دا غسی آواز پیغمبر تا مکوئے اغا پا ادب کوئے آتی شو دا رسول اللہ دا وفات نباد دا رسول اللہ دا وفات نباد خو نبی علیہ السلام تا دا آواز کولو حاجت نشتا آخو چی پاوخ کی جوندیو تشریف فرماو نو چا با سر خبر کولا نو سرے چی خبر کئی نو زانتا متوجہ کئی نو آواز ورتا کئی نو متوجہ کولو ضرورتو نو کلبی ویچی یا رسول اللہ کلبی نا یا نبی اللہ لیکن نبی علیہ السلام دا وفات نہ بعد خو آواز صرف اللہ تا دے اخو بنی آدم یو بلتا آواز کی چا حاضر ہی چفلانی اداکاروں کا یا دا خبروں کا بس دا وفات نہ خو نبی علیہ السلام تا دا آواز کولو حاجت نشتا لیکن چی رسول اللہ حاضر ناظر نہ دے اللہ پاک دے اولا نن زمانہ کی چی یا رسول اللہ وائی نو حکم ایسا دے نو کتا زمان تقاریر اس دکڑے وے نو دری بتا رو تپوس نہ کہو رخبل بتا حکم معلوم کرے وے یا رسول اللہ کسوک پدی عقیدہ بانے وائی فدی عقیدہ بانی وائی عقیدہ ادائی عقیدہ فضلکی کہ نبی علیہ السلام ہر جگہ کے حاضر دے او حاضر ناظر دے او خبر اوری او ہر جگہ کے حاضر او ناظر دے اپا کم مجلس کے چھتے نبی علیہ السلام بنے درود ویلے کی گی نو آغا پخبلا موجودی او حاضری دا عقیدہ ہی پل رکی او دلی عقیدے پا بنیاد بنے وی چی یا رسول اللہ یا الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ یا اسی یا رسول اللہ وی نو دا اسلام نہ خارج شو دے مشرک شو خو خبر ہمیں صحیح اجدہ کوا غلط ہے خلق تا خور نکی زبیبا کا خبر ہے کہ ان کے نیم بے طولہ خبر نکو زبیدتیان پا بارا کیوں بے طولہ خبر نکو عقیدہ ادائی کہ رسول اللہ حاضر و ناظر دے نو دا خود شرک و دا کفر عقیدہ دا نو دا خدا اللہ دا خدای مرتبہ والا ورکر دا پدی عقیدہ بنی ویون کی خو ظاہر دے چی مشرک دے و کافر دے و مرتد لیکن کا عقیدہ ادائی چی رسول اللہ حاضر ناظر نہ دے حاضر ناظر صرف اللہ دے اور ہر مجلس کی رسول اللہ چی منگ درود ویون موجود نہ دے عقیدہ صحیح لیکن اسی دا محبت دا جذبات ور بنی غالب راشی او دا جذبہ محبت دا وجہ فخبل تصور کے رسول اللہ مستحضر کی اب آگے کیا رسول اللہ اوئی نہ دے نہ مشرک دے او نہ مرتد دے او نہ کافر دے بلکہ مسلمان دے او چا عقیدہ صحیحی نموحد دے لیکن دا الفاظ غیر مسنون دی دا الفاظ مکروہ دی دا الفاظ نامناسب دی دا الفاظ غلط دی ذکر چه دا مهم دا شرک دی دخوا پا شرکی عقیدہ نہیں ویلی اسی پا جذبہ مینا کی بویلی اور دن کے بدا عقیدہ او ساتی نا پوا چلے یا رسول اللہ ذکر ہوئی کہ رسول اللہ اوری اور حرزے کے اوری اور حرزے موجود دے نا خلیر خراب عقیدہ تھا اگر کہ دا عقیدہ بستا نہیں بلفظ موہم دے بلفظ موہم استعمال مکروہ دے نو یا رسول اللہ ویل ندی پکارو یا رسول اللہ ویل ندی پکارو او دی چوائی چی احادیث گوری چی فلانی حدیث کی یا رسول اللہ راغلے دے فلانی دے کے راغلے دے وہی پا گنو حدیثنوں کے راغلے دے خواگا خو رسول اللہ تشریف فرماو صحابم جندی و رسول اللہ ہم جندے ہو نو یا رسول اللہ ورطا وہی بنا نو تا اغا حدیثنا پیش کہے چی اغا پہین حیات کے صحابو یا رسول اللہ ویلی نو دے اغا حدیث را گندئی اوی چی یا رسول اللہ ویل جائز دی صحابو ویلی نو اس دری بسر ایسا علاجو کی دے دمرا ناپو اخو نا دے خواسی اغا یو خبر سڑے انیسی نو جاغا بیا والا وجه گوری اخو صحابو رسول اللہ تو رسول اللہ و تشریف فرماو پا مجلس کی نو آگے تبی آواز دا عدب و دا عزت پا نم بے یادو نو یا محمد پا زیب یا رسول اللہ وی وفات رسول نہ رستو نہ یا محمد ویل پکار دی او نہ یا رسول اللہ ویل پکار دی او نہ یا نبی اللہ ویل پکار دی بلکہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ دا ویل پکار دی او دا رسول اللہ نم اخلا و محمد الرسول اللہ سرا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دا ام دا توحید نعرہ دا ام دا رسالت نعرہ دا نعرہ توحید دے چھ لا الہ الا اللہ اللہ یو دے او دا رسول اللہ دا پیغمبر نعرہ دا نعرہ مطلب اعلان اعلان دے چھ محمد الرسول اللہ محمد اللہ پیغمبر او ذکر پا زور خواجت نشتا رو رویا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یا بل ذکر رو رویا لیکن پا جلسوں کے ایک دا توحید اور دا رسالت اشاعت دا پارا پا زور آوائی چی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دا دا ذکر پا طور خلق نوائی دا دا تبلیغ پا نیت منی ہوئی دا دعوت پا نیت منی ہوئی بلتا اعلان کئی چی زمان دا عقیدہ دا خپل عقیدہ اعلان کئی پا دینو کل اوی اللہ اکبر او کل دا خپل مسلک اظہار کئی دا دعوت و تبلیغ دے او باقی ذکر چی کہے نو ذکر کا محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ویو کا درود ویو کا اللہ اکبر ویو کا دعا کہے ویو کا ذکر کہے دا رو رو کوا او اللہ تعالیٰ تا رو رو خخ دے البتہ جہر متوسط درمیانی غنی خیر دے کچی غیمو باسا نن زمانہ کی خود فرقواریت دے اور ڈلہ بازی دا نسوک دا یا رسول اللہ اخپلا نعرہ اگرزولا اخپلا نخے اگرزولا او کاجتوی او کنی خووی لگیائی دبل سر دا زد دا وجن او سوک جی یا رسول اللہ نعرہ سوک اوئی نو فورن پہ حکم اولا گئی چھ مرتد شو او مشرک شو دادوارا پا غلط دی والامر بینہما کہ مشرکانہ عقیدہ بنی وین مشرک دے اکہ مشرکانہ عقیدہ بنی نوین مشرک ہونا دے لیکن دا ویل غلط دی ذکر چدا لفظی مہم اپات شدہ چھ حکم پیو لگوا نو پیو خاص فرقہ حکم زن لگو سوا دا قادیانانو اغتا تما بیان کرے دے کہ اغت قاضی کار بل دے اور مفتی کار بل دے قاضی با فیصلہ کئی نو بیانات بت جانب اوری نو با فیصلہ کئی قاضی با مخیتا پیش ہو جسے یا رسول اللہ ویلی او دے کافر شوے دے او هغه وی چې زه کافر شوی خو نیم او جګړه جوړه شو او زه قاضی یم مفتی نیم قاضی شم فرض کا او مقدمه ما ته پیښه شوه نه دواړه به ناست دي نه زه به ویم تپوس کوم چې تا ولې ده ته وایي چې کافر دی نو هغه به وایي چې د یا رسول الله ویلي یو پیغمبر خو حاضر ناظر نه دی نو ما ځکه ویلي دي زه به دا بل نه تپوس کوم چې تا یا رسول الله ولې ویلي یو په څه عقیده دي ویلي یو نو که هغه ووایي چې زما عقیده دا ده چې پیغمبر موجود دی هر ځای نو به زه به حکم وکړم چې دی مشرک شو مرتد شو او که هغه ووایي چې زما عقیده خدا ده چې پیغمبر حاضر ناظر نه دی خاص زما د مینې نه یا رسول الله ووایي نو بیا به زه ویم چې خیر دی مسلمان یې مشرک نه یې خو دا ټکی وایه ما او دې ته حاجت نشته او دا مهم دی خلق به دې غلط مطلب اخلي خو دا فیصله به قاضي کوي ځکه قاضي به بیانونه اوري فیصله به کوي یک طرفه خو نشي کولی او مفتي به دا صرف فتوا ورکوي مثلا څوک مرزا غلام احمد ته پیغمبر وایي کافر دی څوک مرزا غلام احمد ته مجدد وایي کافر دی دا فتوا شوه اوس دا متعین سره کافر دی نو هغه نه به تپوس کوم چې ته مرزا ته پیغمبر وایي نو که هغه د هغې ووایي نو ویم چې دی هم کافر دی مرتد دی په متعین سړي حکم باله لګی چې د هغه بیانونه واوري او مسله خدا چې انکان هذا فکان هذا نو که څوک عقیده ساتي چې پیغمبر حاضر ناظر دی نو دا شرک عقیده ده او چې عقیده دا نه ساتي نو بیا یا رسول الله ویل غوره نه دي خو یوازې په دې وینا مشرک نه ګرځي یعلم الله الذین بے شک معلوم دی اللہ پاک تا پیجنی اللہ اغی کسان یتسللونا چی دی پت ازیستا دا مجلسنا زان پت ان کی دیستانا نو ادی یری کی اغی کسان چی خلاف قید حکم دا اللہ نا چی او با رسی دیتا عذاب پا دنیا کی ایا با او رسی دیتا عذاب علیم پا آخرت کی نا مخ کی فتنتن دنیا عذاب خبر شئی اللہ دا پارا دی اغس چا اسمانونو کی دی او اغس چی پس مکہ کی دی بے شک عالم دے اللہ پا اغس کارونو انتم علیہ چی تاسو پاغی کیے گے او تاسو پاغی قائمی ہے انتم قائمون علی او پا اغس رس کی چرا او بگرزول شدیت دا خلق نو خبر بکی دی اللہ پاک پا اغس کارونو چی دی بکول او اللہ بکل شئی علیم او الله په هر شي باندې پوهېدونکی دی.